Beszélgessünk az Utolsó tangó Párizsban című filmről, ami hát egy gigantikus film. Én körülbelül 15 éve láttam először, és annyi maradt meg az egész filmből, hogy aj de beteg. Aztán megnéztem most újra, konkrétan tegnap este, és akkora ez a film, hogy valami gigantikus, valami brutális. Tehát, hogy és semmilyen ilyen gagyi művészfilmes manírt ne képzeljetek el, hogy ez most hú, de művészfilmek mennyire megjátszák magukat, meg micsoda szimbólumok van. Vannak benne szimbólumok, de ha hagyod a szimbólumokat a francba, ez a film önmagában, önértékén, a kimondott szó és a megtörténő dráma jogán is hatalmas. Tehát, hogy itt hagyjuk az egész művész allűröket. A Bertolucci-ra amúgy is jellemző, hogy nincs két filmje, ami hasonlítana egymásra. Tehát minden filmje más. Nem hasonlít két film. Tehát ha mondjuk azt veszem, hogy a Kis Buthát hasonlítom az Utolsó tangóhoz, ha a 20. századot akarom összehasonlítani mondjuk az Oltalmazó éggel, ami szintén egy hatalmas film, vagy mondjuk azt mondanám, hogy a Utolsó császár az bármiben hasonló lenne mondjuk az Ostrom című filmhez, nincs, mintha nem lenne stílusa a csávónak. Tehát ő aztán tényleg az, aki mindig valami más csinál, és azt megvalósítja, és aztán tovább lép. Na most az Utolsó tangó Párizsban, hogyha valami analógiát kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy leginkább a Bitter Moonhoz hasonlít, az a Keserű mész című filmje a Roman Polanskinak. Nagyon hasonló, mert az a film is, meg ez a film is arról szól, hogy a szerelem a szerelemnek a funkciója az nem önmaga. A szerelem az nem cél, hanem eszköz. Hogy a szerelem, ha elvezet egy családhoz, vagy egy gyerekhez, vagy valamiféle, tehát hogyha abból kitermelődik valami, ami aztán céllá tud válni. Mint a Szabadság útjai, pardon. Akkor konzerválódni tud. De önmagában egyszerűen fölemészt, elemészt, elpusztít, kiéget, és megsemmisít. Tehát nem cél. A szerelem nem cél. A szerelem az olyan, mint a lentkerekes kisautónak az első lökés. Tehát amikor fölhúzod, elindul, aztán már viszi a lendület. De nem abból élsz meg. Tehát nem az a célja a folyamatnak. Sőt, a szerelem magányos. Itt most rájöhetünk ebben a filmben, hogy amint kimondták ezt, tehát vagy magadban éled meg a szerelmed, de amint kimondod a tárgyára, akkor az már nem tud vele mit kezdeni. Vagy valami nagyon durvát kell kezdeni, és aztán itt kezdenek is egy pár durva dolgot, amint szerelmesek lesznek egymásba. Viszont még arra, hogy ez egy olyan régi film, hogy amikor én 2005-ben elmentem Párizsba, hogy megnézzem ezt a tánctermet, ahol folyt ez az Utolsó tangó, akkor azt láttam, hogy annak hűlt helye, vagyis lebontották a francba. Rohadt anyukat. Így van, viszont a hídon ott voltam, láttam a lakást, és láttam azt a kis bárt is, ahonnan telefonálnak, és egy kis kép ott áll a falon Marlon Brandóról. Ennyi. Ez ennyire legendary? Hát nem ennyire, tehát nekem nagyobb legendary volt, hiszen 72-ben készült, tehát arra már kiemlékszik. Úristen, akkor még én se éltem, pedig én egy vén állat vagyok. A Marlon Brando, ez ebben a filmben, ez a 72-ben a Marlon Brando az 48 éves volt, itt egy 45 éves férfit játszik. Azért érdekes, mert pontosan 1972-ben, ugyanebben az évben készült a Keresztapa is, amiben Marlon Brando egy körülbelül 65 éves férfit játszik. Tehát a Marlon Brandónak nem vagy nagyon volt probléma, hogy a 20 éveket ugráljon az időben, hogyha mondjuk nagyon meg kell öregedni, vagy ilyesmi. De a két, azt lehet mondani, hogy a Rakparton mellett, mondjuk a három legsikeresebb, meg legismertebb filmje, meg legnagyobb szerepek közül a Marlon Brandónak kettő az ebben a 72-es évben készült. Ez a hős, ez egy kiégett ember, akinek hát a szerelme, a felesége, Róza, az meghalt. És aztán csak később fog feltárulni előttünk, hogy milyen volt a kapcsolata a feleségével. Hát a feleség az rettentően ledominálta Paul-t, de elviselhetetlenül. És Paul az gyakorlatilag olyan most itt Párizsban, a felesége halála után, és a felesége öngyilkos lett, tehát, de már előtte is csalta, meg csicskáztatta, meg ugráltatta, tehát egy utolsó csicska volt szerencsétlen Paul. És most, hogy Róza meghalt, ő olyan, mint egy olyan kutya, akinek meghalt a gazdája. Ilyet tudjátok képzelni? Hát nem képes elhagyni a tetemet, ott csahol, és bárki a közelbe jön, azt megharapja. Annyira szomorú, annyira szörnyű, annyira rettenetes, és annyira reménytelennek véljük, és végül azáltal válik tragikussá, hogy mégsem reménytelen, hogy megvan benne a szabadulás, megvan benne a megváltás lehetősége, és ezáltal válik igazán tragikussá a cselekmény a film végén, de hát nem akarjuk nem akarjuk lelőni a poént, ezt a filmet végig kell, hogy nézzétek. Az ezredesnek zöld szeme volt, és fényes csizmája. Nekem ő volt az Isten. Olyan volt az egyenruhájában... Mint egy rakás gőzölgő lószar. Mi? Hogy beszélsz te? Minden egyenruha csak lószar. Minden, ami a lakáson kívül van, lószar. Különben sem érdekelnek a sztoriaid a múltadról, meg az őseidről. 58-ban halt meg Algériában. Vagy 68-ban, 28-ban, 98-ban. 58-ban, és nem tűröm, hogy ezzel szórakozz. Akkor ne beszélj olyan dolgukról, amik itt nem számítanak. A fenét sem érdeklik. Oké. Akkor miről kell beszélnem, és mit kell csinálnom? Gyere, indul a hajó. Mász fel az árbócra. Ez a film az elsőrendűen az illúziókról szól. Paul és Jean szerelme. Paul 45 éves, Jean 20 éves. De nem tudjuk, hogy Paul és Jean? Tehát ez... Paulról és Jeanról csak egyéb jelenetekből derül ki a nevük. Paul nem tudja, hogy Jean, és Jean nem tudja, hogy Paul. Nem tudják egymás nevét, nem tudják egymás telefonszámát, nem tudják egymás lakcímét. Szándékosan ezek Paul feltételei. Ő egy történelem nélküli, egy múlt nélküli, egy háttér nélküli, előzmények nélküli és mélységek nélküli kapcsolatra vágyik, mert csak azt tudja elviselni, olyan rettenetes bűntudata van a felesége miatt, annyira nem tud szabadulni a feleségének, a halott feleségének az öleléséből, vagy a büntetéséből inkább, annyira... Vagy a cserbenhagyásáról, hiszen átverte. Tehát ő egy nagyon csalódott ember, mert fogalma sem volt, sosem ismerhette meg azt a nőt, és ezért ő úgy maradt, és ezek után már nem is kíváncsi semmi ilyen kamura, mert úgy gondolja, hogy sosem fog haja kifürkészni. Paul olyan kegyetlen módon bánik ezzel a Jeannal, ezzel a 20 éves lányjal ebben a filmben, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Tehát minden illúziót egy hatalmas kőműves kalapáccsal zúz szét, akárhányszor felüti a fejét. Tehát annyira kegyetlen, annyira kíméletlen, annyira illúzió romboló, hogy arra nektek most nincsenek fogalmaitok. Most kaptatok egy kis illusztrációt, a durvábbakat be se vágtam, mert nem lehet. Hát ti ott mindenféle gyerekekkel mászkáltok különböző családi kocsikban, a hátsó ülésen ott ül a gyerek, hát hogy rakhatnám be ebből a filmből? Hát nem lehet belőle vágni, hát a Paul akárhányszor kinyitja a száját, a gyerek az megsérül a hátsó ülésen. Nem, itt a legszoftosabbakat kapjátok komolyan, és még azok is mennyire durvák. De mégsem a durvaság jött le nekem tegnap este, amikor megnéztem. Nem, ez gyönyörű, és a minden monír mögött ez olyan, mint amikor a mocsárból, ami a posvány, abból felüti a fejét a vízilílium. Ami a szépség, az ki tud csirázni a mocsokból. Ja Istenem, de megható, és mennyire megrendítő, és a Marlon Brando mekkora ebben a filmben, úristen, ez akkora jutalomjáték neki ez a film, kb. Mint a keresztapa. Tehát ez a szerep, hogy ő ezt eljátszhatta, annyira kiáltott ezért, a Bertolucci annyira jól választotta ki ezt, és annyira maga a forgatókönyv úgy van megírva, olyan kegyetlen keménységgel, olyan, ahogyan bánik Jeannal, és Jean pedig annyira beleszeret Paulba. Miért? Hát egyrészt azért, mert sosem valakinek a valóságába tudunk beleszeretni, mindig a hiányba, mindig a titokba, mindig az illúziókba, igazából csak az illúziókba tudunk beleszeretni. De ez borzalmas, ez reménytelen. Ez rettenetes, és mégis abba tudunk. Ha valaki felmutatja az ő jellemét, minden kis szegletét a személyiségének, azt feltérképeztük, azt megismertük, birtokoljuk. Azzal nincs dolgunk igazából, az már adva van. Nem tudunk vágyni rá, vágyni csak a titokra tudunk, mert mindenhol a Szent Grált keressük. Ez az igazság. És ott, ahol köd van, ott oda vetítjük. A tudatunk oda vetíti a Szent Grált, vagy a kulcsot a titkok kamrájához, vagy a szentséghez, a boldogsághoz, ahhoz a misztériumhoz, ami mindannyiunkból hiányzik, és amit mindannyian kutatunk. És Paulról meg Jean nem tud semmit, egyáltalán semmit. És ez olyan vonzóvá teszi őt a Jean számára, egyrészt. Másrészt a Jean menekül a társadalmi szerepkényszerekből, úgy, mint a mi összes hősünk. Paul a felesége emlékétől menekül, Jean viszont a szociális szerepektől menekül. Nagyon kemény Globkrit dumák vannak ebben a reklámokról például, 1972-ben, hát nekem égett a pofám, hogy ilyenekkel égetem magam 2010-ben, ami 72-ben már Bertolucci filmben elhangzottak. Szörnyű. Szóval ez a csaj, ez menekül ezektől menekül a család, a jól szituált társadalmi szerepeknek a kényszerítő súlyától, és a polban megtalálja ezt a menekülési utat. És ő ezért válik szerelmessé, ez a Jean, ez egy poszthippi karakter. Valaki, aki már nem a 68-as diáklázadások Párizsában, hanem 4 évvel később, de még annak a mélységesen annak a szellemében van jelen, és ez egy kiábrándult poszthippi film, amelyik már nem arról szól, hogy a szabad szerelemben megtaláljuk a társadalomból való kitörésnek a lehetőségét, hanem hogy titkok és rejtek utak nyomasztó sűrűjében vergődve és bolyongva veszünk el egymás szeme elől, miközben egymást ölelni óhajtjuk, és mégis egymáson keresztül gázolunk, és pusztítjuk el egymást azzal a szenvedéllyel, amelyet egymásban megfogantatni nem vagyunk képesek. Kortalanul, ugye? Igen, ez generációkon ível át. Konkrétan lehetne köztük egy generáció. Tehát hát 25 év van köztük, igen, tehát simán lehetne, igen. Vagy van is köztük egy generáció. Annak ellenére, hogy Paulnak nincsen gyereke, tehát azért erre utalunk, hogy ő valahol ott befejeztetett. Tehát az utolsó tangó valóban utolsó tangó lesz. Azért, mert ő steril. Tehát hogy ez is arról szól, hogy ha nem lesz gyereked, akkor nézd meg, hogy végzed. Nem fogsz tudni, nem fogod, tehát ha vagy Daniel Plainview-vá kell válnod. Vagy Daniel Plainview-vá válsz, vagy úgy végzed, mint Paul. Viszont szájba van rágva kőkeményen, hogy az öregség az bűn. Tehát végig ott van az, hogy ez az ellentét, ezért mégsem úgy van. Fiatal, öreg, öregedés, időelmúlás azért annak van. Vagy fejlődjön valahova, vagy pedig ott magában fog elszáradni. Mit keresek én veled ebben a lakásban? Szerelmet? Hát, mondjuk inkább egy olcsó és gyors bazást. Szóval kurvának tartasz. Hogy minek tartanak, hogy mondod? Durvának? Kurvának. Kurvának? Hát, igen, más. Annak kurvának. Nem, te csak egy édes régi módi kislány vagy, aki valami akkor jóra inkább vágyik. Vagyok kurva. Miért turkáltál a zsebemben? Hogy megtudjam, hogy ki vagy. Hogy megtud, ki vagyok. Igen. Ez kis fáradtsággal kiderítheted, ha belenézel a sliccembe. Oké, nem érdekes. Hány éves vagy? 93 leszek a hétvégén. Nem látszol annyira. Kösz szépen. Jártál egyetemre? Jártam. Jártam a kongói egyetemre. Bárnabaszológiára. Hú. Borbélyok nem szoktak egyetemre járni. Értsem ezt úgy, hogy úgy nézek ki, mint egy borbély? Nem, de ez egy borotva borbély. Nem, fordítva, borbély borotva. Borbély borotva, igen. Vagy egy őrülté. Belém akarod vágni? Na, azzal az arcodra írnám a nevemet. Mint a rabszolgáknak? Azokat a segikön bélyegzik, meg te viszont légy szabad. Szabad? Nem vagyok szabad! Megmondjam, miért nem akarsz te megtudni rólam semmit? Mert gyűlölöd a nőket. Tényleg? Mit vétettek neked a nők? Hát, vagy folyton azt akarják tudni, ki vagyok én, vagy azt akarják, hogy én ne tudjam őkik, és ez dögunalmas. Én nem félek megmondani, hogy ki vagyok. 20 éves vagyok, és... Jó Isten áldjon meg, most mit gerjeszted itt az agyadat, nehogy már teljesen megvesz. Próbáld meg magadban tartani egy szóval, kus. Érthető? Tudom, hogy nehezedre esik, de ki kell bírnod. Hanem ezek a mosdók igazán szépek. Nagyon ritkák, már nem gyártanak ilyeneket. Szerintem ezek a mosdók tartanak össze bennünket. Szerinted nem? Tordi Géza egyszerűen kiváló a Marlon Brando-nak a hangjaként. Mi az, amit Jean ennyire szeret Paulban? Hát többek közt az, hogy gyerek lehet mellette. Ugye a gyermeki lét, a gyermeki státusz az az, ahol még nincsenek szociális szerepek, nincsenek társadalmi szerepeid. Nem vagy azoknak a kényszerétől sújtva, és itt ebben a helyzetben a Paul mellett a Jean gyerek lehet. És igen, kiléphet a társadalomból, kiszakadhat, kihullhat a társadalomból. Ez egy nagyon groteszk hippizmus. az ő részükről, mert hogy az egyiknek a részéről egy sérültség és az abban való terápiás jelenlét, ugye Paulnak a részéről, Jeannek a részéről pedig egy menekülés, egy társadalmi kényszerből való szabadulási kísérlet. És hát ugyanúgy, ahogyan a két vektornak más az eredője, ugyanúgy más a célpontja, és hogy nagyon máshova érkeznek, és ott aztán már nem egymás oldalán fognak állni, hanem egymással szembe, de nagyon csúnyán. Igen, azért érdekes kérdés, hogy vajon hányan mennénk bele, és hányan lennénk nyitottak egy ilyen játékra. A rendezőnek nagy álma volt, hogy egy ismeretlen nő, aki szembe jön fiatal lányjal, ezt eljátsza, és azért is rendezte meg, mondják sokan. Ezt különben nem a Marlon Brando-ra szabta a szerepet, vagy nem ráírta, hanem végül is ő... Kire? Nem tudom, ott van, majd nézd meg, hogy kire vagy. Kedves hallgatók, írjátok meg, hogy ki szeretek. Nos, hát kire írta a szerepet Bernardo Bertolucci, ezt még mi sem tudjuk. 0629-986-986 az viszont SMS-en. Ami még nagyon érdekes, hogy Marlon Brandóról sokat megtudhatunk, ugyanis azok a gyerekkoráról, amiket mesélt sztorik, azok igazak. Tehát azok önéletrajzi sztorik, ő valóban így ilyen körülmények között nőtt fel is. És tehát ez egy nagyon érdekes film, mert annyira őszint és a humor annyira kedves, és annyira intim, közben kegyetlen és fájdalmas, de igaz, hogy... Annyira szabadok lesztek azokban a helyzetekben, amikben Paul és Jean együtt van. És a szabadságnak, megint ott vagyunk, hogy a biztonságnak, annak van egy olyan komponense, hogy rabság. Na most a szabadságnak is van egy olyan komponense, hogy elveszettség. Annak is van egy sötét pólusa. És itt ebben a világban fogtok kalandozni boldogan, élvezkedni, és mindeközben meg elveszni, és mindeközben meg bolyongani, és ugyanolyan rabság lehet az elveszettség. És ez a film, ez pont erről szól, tehát az a tehertelenség, az a szabadság, amit a Jean megél a Paul mellett. És mindeközben ennek a végtelen üressége és végtelen kilátástalansága, amelyben semmire nem vágysz, mint a pillanat. Sem múltad nincs, sem jövőd. És hogy ezt ettől nem lehet nem függni, ugyanakkor nem lehet hozzá szocializálódni, nem lehet hozzá igazodni sem. És ez szerintem egy akkora állítás a Bertolucci részéről, ez a kapcsolat, amit a Paul meg a Jean között létrehoz, ami hát az én szerintem páratlan. Az én nagyon-nagyon ritkán látok olyan filmet, ami ennyire új, ennyire erős, ennyire sallangmentes, és mindeközben pedig ennyire élő dráma, ami a külsőségeivel szemben egy pont azzal teljesen ellentétes tartalmat és drámai feszültséget és szorongató, mélységes, nyomasztó sorsoknak a végtelen tragikumát képes hordozni. Így van, és abból a pillanatból, amit meg tudsz élni, és ha képes vagy rá egyszer élvezni a pillanatot és csak azt, akkor abból viszont nagyon óvatosan, de egyszer csak múlt lesz. És aztán, ha egyszer múlt lesz, és egyre több lesz a múlt, akkor lehet, hogy már meg azt szeretnéd, hogyha jövő lenne abból a pillanatból, és itt veszik el a pillanatnak a varázsa, és itt jön a tragédia. Ettől a k***osok virágtól nem kapok levegőt. Tudod, a szekrény tetején egy kartondobozban megtaláltam minden kis szírszarodat. Tollakat, kulcstartókat, külföldi apró pénzt, műfütyiket, mindenfélét. Még egy csomag óvszert is. Nem is tudtam, hogy összeguberálsz mindent, ami a szobákban maradt. Egy férj élhet akár 200 kibaszott évig is. Akkor sem fog kiigazodni soha a feleségén. Nem tényleg? A világegyetemet esetleg megértem, de rólad sohasem fogom megtudni az igazat. Sohasem. Hogy ki a fene voltál? Marlon Brando a könyvében például azt írja valahol, hogy a Bernardo Bertolucci, meg ő, a Maria Schneidert, aki a Jeant játsza, azt valamivel bedrogozták, aztán egy hatalmas orgia keretében mindannyian végig közösültek vele. Nem is egy, hanem a forgatás alatt végülis az egész ilyen igazi életképek, hogy úgy mondjam. Tehát saját önéletrajzi elemek is vannak benne, és tényleg olyan. Tehát olyan, mint a te is ott feküdni, amikor beszélgetnek arról, hogy mi volt a múltban, milyen gyerekek voltak, és volt ilyen kutyája, és olyan kutya, és így éltek, és mit kellett csinálni. milyen saját sztorik, és milyen sztori az, amikor meg kellett fejnie a tehenet, és akkor olyan lett a cipője, és elment randira, és amikor vezetett és vitte a lányt, akkor csupa a tehén szag volt az autóban, és ez mennyire durva sztori, mennyire állatias, mennyire kellemetlen. Minden nagyon állatias ebben a filmben, de ezek csak a külsőségek. Garantálom nektek, hogy ezek csak a külsőségek. Tehát ez a film, ez egy nagyon jó barométer annyira, hogy ahhoz, hogy mennyire vagytok prűdek. Mennyire vagytok képesek arra, hogy leválasszátok magatokról a külsőségeket, és mennyire tudtok behatolni az emberi lélek mélységeibe, és mennyire nem zavartatjátok magatokat attól, hogy valami ordinári dolog zajlik a felszínen. Ekkora kontrasztot egy dolognak a felszíne, meg a felszíni mocsoksága és a mélységben való érzékenysége között én talán még nem is láttam. Miért viselkedik a Paul, mármint Marlon Brando, ennyire kiábrándítóan Jeannal, mármint Maria Schneiderrel? Én azt gondolom, hogy elsőrendűen önmagáért. Azért, mert nem akarja, hogy Jean beleszeressen. Mert látja, amikor Jean szerelmet van neki, akkor viselkedik a legmocskabb módon. Mert ki akarja írtani belőle az illúziókat mindenáron, mert nem vállalja a felelősséget ezért a szerelemért. Mert érzi magán, hogy sérült, és hogy nem képes szeretni, és minden helyzetben tűzzel, vassal írtja az illúziókat, miközben kapaszkodik Jeanba. Én szerintem nagyon érthető attitűd, és én is éltem már meg ehhez hasonlót, amikor azt érzed, hogy nem vagy képes azt adni a másiknak, amit ő akar, vagy amit ő vár téged, de közben elengedni sem tudod. Rettenetesen nyomasztó szituáció, és szerintem a legnagyobb rendezők és a legnagyobb alkotók sajátja, hogy ilyen nyersen és ilyen őszintén és ilyen elementárisan képesek szembesíteni minket ezekkel az emberi érzésekkel, amelyeket mindenki szégyel, amiket mindenki a szőnyeg alá söpör, vagy csak a terapeutájával beszél meg. Ezek itt vannak a felszínen és tapinthatóak a Marlon Brandónak a gigantikus alakításában. És a fantasztikus zenében, ami narrál, azt se felejtsük el. Én az Utolsó tangó Párizsban című filmnek 9-esnél kisebb értéket nem tudok adni. Az Utolsó tangó Párizsban 10.